Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şen. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta karışık bir program. Karışık program esasında kendi içinde bir bütünlüğü var. Yani gidip de hard rock'la başlayıp power metal'le bitirmeyeceğiz. Yok. Ama yani şey grupları kendi içlerinde karşılaştırırsak haklısın yani. Örneğin birinci grubumuz hard rock'tan, ondan sonra Christian rock'a, ondan sonra New Wave of British evet. Heavy Metal. Ki ona tam heavy metal demek ne kadar doğru olur emin değilim hele ama. Christian rock demek de ne kadar doğru. Ha, o da ayrı konu. Doğru dediğin gibi Christian rock'ın da hani bir aklımıza Striper vesaire geliyor. Daha son zamanlarda çaldığımız gerçekten ilginç Christian rock grupları veyahut da solistler evet. vardı. O tarz olmayacak. Bunun yanında çok çok ilginç bir Alman heavy metal grubu var. Evet. Onlar gerçekten iyi heavy metal. Ama programı daha progresif gruplarla kapayacağız. Aynen. Royal Hunt var. Evet, ilk grubumuz İrlanda'dan Agenda. Agenda'nın solisti Jan Walker. Bayan vokal. İnanılmaz bir ses. Hiç alışmadığımız bir tarz. Yani ya sen bunu, bir yerlere yapıştırmaya çalıştın gerçi ama. Şimdi ben dinlerken tabii şöyle tabii şimdi grubu dinlemeden önce ben ilk önce bir araştırma yapıyorum. İşte kafamda bir istemeden de olsa bir şey oluşuyor, bir klişe oluşuyor, bir ön yargı oluşuyor. Örneğin işte Agenda'nın prodüktörü de yani meşhur Wagener. Evet. Şimdi Wagener'in bir kadın vokalli grubu prodükte etmesi. Hepsinin aynı olması demek diyorsun. Yani benim daha önceki Hydrogen örneğinde olduğu gibi bir örnek olacak gibi bir şey oturuyor kafamda. Fakat işte beraber oturduk, seninle de dinledik. Agenda Hydrogen'e daha yakınlıktan çok Hailstorm'a evet. daha yatkın bir grup. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen Hydrogen'e yakın diye düşünüyorsun. Şimdi yo doğru. Yani esasında ben de daha sonra yani şarkıyı dinledikçe daha şöyle söyleyeyim. Hydrogen bir kere daha bir bayan vokal grubu olduğu her yerinden belli. Çünkü bir bayan sesine göre besteler hazırlanmış. Hani dinleyince zaten onu anlıyorsun. İkincisi de daha düz bir ses. Yani range'i çok geniş değil ama buradaki Agenda'daki ses bir kere çok range'i geniş bir ses. Evet. Çünkü yani neredeyse bas söyleyecek. Hani alto söyleyecek tabii, bas söyleyemez de hani altoya düşecek bir ses ve oradan şeye çıkıyor. Soprano'ya doğru bir yükselen yani bir çok sesi geniş, var. Çok geniş bir range'de söylediği doğru John Walker'ın. Fakat şimdi Hailstorm derken Lizzie Hale'in şeyi, dinamiği evet. bu kadından daha değişik gibi geldi bana. Tabii tabii. Yani tabii. işte oturduk yani. Hatta seninle bir şöyle bir programdan önce bir konseri bir kere seyrettik bu ya. Grup daha klasik hard rock yapıyor. Hailstorm doğru, daha modern doğru. hard rock bir de, yapıyor. Bir de onda da anlaştık zannedersem. Yani Agenda'nın yazdığı müziğin kalitesi daha henüz Hailstorm'un o şeyine. Hailstorm'daki gitaristlerin de bayağı pişmesi lazım değil şimdi. O apayrı konu tabii. Yani şey. Öyle bir solo gitarist olur mu? Yani şimdi ama son albümde adam fena gitar çalmıyor. Yani kendini geliştirdi. Zorla öğrettiler. Öğretiyorlar tabii. Ama yine de kötü bence. Çünkü grup yani Hailstorm arkasında Lizzie Hale sayesinde çok iyi bir prodüksiyon aldı. Evet. Ve yani gerçekten son dönemde bayan vokalli bir grubun bu kadar ön plana çıkması. Hatta ama işte, tarzı gereği de yani sahne duruşları gereği de biraz o şeyleri var. Biraz punk ruhu var hani o Amerikan punk. Özellikle Amerika. abi kardeşin evet. diyelim. Davulcu abiyle Lizzie Hale'in dediğin gibi daha değişik. İşte o zaten Kix'in şeyi adını söyle solisti gelmeyecek. Değişik. Ondan ders almış kız. Yani dediğin gibi Kix tarzı punk bazlı evet. metalin şeyi var. Tabii, resmen var. İzleri var Lizzie aynen, Hale'de. Aynen. Yani onda vokalde yok ama sahnede var. Yok değil. Sahne duruşu şey aynen. yani müzik zaten tamamen bayağı şey hard rock işte şey yapılıyor hatta bazı noktalarda. Özellikle son albümde zaten artık hard rock'la da ilgisi kalmadı. Evet. Şey de verdiler. Ödülleri de verdiler. Şimdi tabii Agenda işin daha çok başında. Yani bu kadar ciddi bir şey yok arkalarında. Bir de yani İrlandalı hı-hı. grup. Aynen. Ya ondan bahsedelim. Bir Amerikalı değil grup. Yo değil. İrlandalı. Yani, o yüzden bunların bozulması daha zor olur. İngiliz bile değil, İrlandalı yani, daha evet, kökenine bağlı bir grup yani baktığınızda. Ama yani bu grubun da işte bestelerinin üzerinde veyahut da iyi bir şeyle, takımla daha tabii, olayın tabii üzerinde çalışması gerektiği bir düşünüyorum. Ama ne, inanılmaz ama, bir ses. Ama yani, yani benim son dönemde dinlediğim bayan vokal şey, bayan tabii olmuyor pardon, kadın vokaller vokal üzerine dinlediğim en iyi seslerden biri gerçekten. Ya Jen Walker gerçekten ya bu grupla gibi söylüyor. Bu grupla eğer büyüyebilecekse. Kadın erkek demeyelim de bir vokalist gibi şarkı söylüyor. Bu ne yol açıyor biliyor musun? Yani gerçekten hani şimdi yani ben kadın sesi çok seven bir adam değilim biliyorsun. Biliyor, sen kadın vokali sevmiyorsun, doğrusu. Yani ben evet, çok böyle ters geliyor bana. Çünkü gerçekten kadın sesine göre parçalar yapılıyor, cilalanıyor falan. O bana çok hitap etmiyor ama yani böyle sesler bir grubu gerçekten kurtarıyor. Niye? Çünkü gruba özgürlük alanı katıyor. Evet. Yani bir sese bağlı olmadan müzik yapabilme imkanı tanıyor ki. Vokalistin grubu olmuyor yani. Aynen, grup aynen oluyor. Aynen. Evet. Bir grup gibi müzik yapıyorlar. O zaman çok gerçekten yenilikçi şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani bu programda işte bu bayan vokalli, kadın vokalleri daha çalarken. Daha sonraki çalacağımız kadın vokal de öyle. O garip, o apayrı. O yani o heavy metalde evet, tamamen kendine bir yer bulmuş bir kadın vokal o. Evet. Yani çok garip oldu cümle. Yani kadın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Aynen. Vokalde. Aynen. Yani o, örneğin ne öne çıkma derdi var onun orada. Ne şey yapma yani, o dediğin gibi grubun bir parçası o. Örneğin burada Jen Walker Agenda da birazcık ön planda sanki. Ama o ses. Ama o sesle oluyor. Çok fena. Ya bakalım yani bu kadın inşallah Agenda'yla yoluna devam eder ve daha iyi şeylere, evet, albümlere imza atar, aynen, diye düşünüyorum. Dinleyicilerimize evet, de dinletelim. Bayağı bir övdük. Unrecognizable albümünden 4 Rock and Roll'da Agenda'dan çalacağımız şarkı. Girl, bayağı iyi bir vokal bu. Evet. Yani tekrar tekrar dinlemeye değer. Hatta ben dinledikçe senin tarafa doğru da kaymaya başladım. Hydrogen'den daha bir de grup altta şeyle, evet, yürüyor. Yürüyor. Vokal onu takip ediyor. Takip ediyor. Doğru. Doğru. Bir bütünlük bir şey var. Aynen. Şimdi sırada Hristiyan, yani Christian rock, Hristiyan... Bunu sen Christian diyorsun ama tamam, hadi sözler... Sözler tamamen yani, abi. Ama yani kesinlikle bir kere alakası yok bence yani. Ha, müziğin diyorsun. Metal bu ya. Metal, metal de yani. İşte Striper'da. Ama şey, Striper'ın müziğinde de o böyle dini şey öğesi yok mu? Ya, var ya. Ama, yani. Ama bunlar da abi bunda, yapma. Bunlar, bu lezzetlin abi yani. Ya hay, tamam, sen müziği diyorsun da adamlar İncil'den tabii şey okuyorlar, pasaj onu okuyorlar. Neyse ya ben 22 bu, yıldır ortada bu, yokmuş bu arkadaşlar. Zaten şöyle nitelendiriyorum açıkçası. Söz yazamayan bazı gruplarımız var dünya üzerinde. Ya dini öğeleri kitaplardan alıntılar yaparlar ya da mitolojik bazı kitapları alırlar. Konsept albümler yapıp onlar üzerine hikayeler gibi kendileri uydururlar ama aslında o hikayeler vardır. Vardır. Hani kitaplarda yazarlar. Ben gerçekten böyle görüyorum bu grupları hani. Yani yeteneği, söz yazma yeteneği olan bir adamın böyle şeyler yapmaz. İhtiyacı yok diyorsun. Var mı sence? Ya şimdi bu... Bir çeşit pazarlama olarak düşün bence bunu. Çünkü gerçekten... Abi 20 şey, pazarlamayı yaptın, gospel, yaptın. 85'te yaptın, 90'da yaptın. 2013'te neyini pazarlayacaksın? Yani abi, şimdi adamlar... Esasında birazcık onu anlatmamız gerek. 1985'te 91 arasında 6 tane albüm çıkarıyor. Aynen. Bu grup. Ondan sonra duruyorlar. 22 yıldır ses yok. 22 yıl sonra bu albümü çıkarıyorlar. 20, ve 22 tamamen... Yıl kilise... Kilisedeki şimdi şey destek verdiği kilise batmış, yani, iflas etmiş, anladım ben. Yani tamamen bu albümün finansmanı da dinleyiciler tarafından yapılıyor. Yani ceplerinden de para çıkmamış. Şimdi Ömer, Amerikalı dinle ya, müziği iç içe yaşayabiliyor. Her şeyi geç. Bir metal müzikte din öğesi olabilir mi? Yani mantıklı gelmiyor ama adamlar çünkü bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani protest bir müziğin evet, içinde dinin tamam, yer alabilme tamam, ihtimali yani yok. Sen tamamen... Yani her şeyi sorgulayan, kendini bile tabii, sorgulayan bir hani rock müzik diyelim, hadi komple hepsini katalım. Veyahut da yani şey protesto üzerine ve asilik üzerine kurulmuş bir aynen, yani müzikten... Rock and roll'la başlayan doğrusun, ki işte bu kiliselerden kovulan doğru, bir müziğin çocuklarından bahsediyoruz. O yüzden ben... Bana mantıklı gelmiyor. Gelmiyor. Ben zaten sözleri çok dinleyen bir adam da olmadığım için yok, müzikle yani, ilgileniyorum. Yok zaten burada da yani oturup da ben de Blood God'ın Blood Good bu arada doğru okuyayım. Evet. Basçının Michael Blood Good'un şeyi grubu olarak. Gerçekten ben de oturup da böyle hani tane tane bu adam İncil'de ne bulmuş da bana söylemeye çalışıyor diye dinliyorum desem abi, yalan söylüyor olurum. 2000 yani. Sene daha ya, hala neyi anlatmaya ya, çalışıyorsun? Yani işte tamam yani dinlemek isteyene bir şeyler anlatmaya çalışıyor işte dostluk, kardeşlik, Allah var diye. Ya, inan babam inan. Yani adamların bir de söyledikleri... çok gerçekten yani çiçek çocuk dönemi hikayeleri anlatıyorlar. Öyle. Sözlerde de hani böyle öyle. Savaş yo, şey falan da anlatmıyor yani. Yani İncil'den alıp mitolojik bir hikayeyi de anlatmıyor mesela. Yani bunlar değil sevgi, de, sevgi, aynen, dostluk. Yani şey, son dönemdeki kardeşim, gruplar en azından bunu çok vurguluyorlar. Çok sevgiye ihtiyacımız var herhalde. Amerika'da da gerçekten o sıkıntı yaşanıyor. Çünkü Amerika'da tam böyle bıçak gibi ikiye bölünmüş durumda, Türkiye gibi 50-50 oldu. Evet. Malum seçimlerde artık binlerce kişiyle başbakan, onlar da başbakan değil, cumhurbaşkanı veyahut da şey. Başkan. Başkan şeyi evet, kazanıyor. Seçimi kazanıyor. Onlar da onun kuzey için, güney diye bölündüler. Dediğin daha gibi çok, neredeyse kuzey güney. Yani böyle bölündüler, çaprazından evet, vurursak evet, daha evet, yakın. Evet. Doğrusun yani kuzey demokrat kaldı. Evet. Güney tamamen cumhuriyetçi. Yani o nedenle Amerika'da da dostluk, kardeşlik vesaire vurgusu sürekli yapılıyor. Yani yalan da değil. Blood Good da, Blood God Good da, Blood God mu Blood Good mu, iki tane o, tek o diyor, ben de gidiyorum geliyorum. Yapılan müzikte örneğin şey, Striper'dan Oz Fox gitar desteği vermiş gruba. Gerçekten çok sıkı metal var. Yani bu kadar gacır gacır yani gitar. Striper'da bile bu kadar gacır gacır gitar aynen, yoktur. Aynen. O açıdan da gerçekten beni açtı. Ya müzikal olarak çok etkileyici. Led Zeppelin'in havasını seziyorsunuz. Evet, değişik bir vokal. Vokali de ama beğendim. Led Zeppelin sevip de dini sözler yazmak tabii o çok... Yani adamın tarzı ilginç değil mi vokalistin? Yani Les Carson... Aynen. Orada ben zaten takıldım. Yani şöyle söyleyeyim tabiri caizse. Odun gibi bir ses. Hani... Yani neredeyse oktav değişmeyen bir ses çok dar bir alanda söylüyor. Evet. Ama abi name yapıyor. Nameler var ve yani Arap müziği Arap gibi. Arap müziği aynen. Yani zaten o yüzden de Led Zeppelin'e yakın bulduk ki harbiden de oradan alıntılar yapmışlar. Evet. Bilmiyorum, ilginç bir ses ama yani parçanın içine de tam oturuyor. Herifin ilginç, garip, güzel bir vokali var. Yok, kendilerine göre bir şeyleri var. Zaten bu belli bu grup, 30 yıllık grup yani. Hoşuma gitti benim. Bir de 22 yılda söz yazmayı becerselermiş daha bir mutlu olabilirim. Fotoğraflarını gördün mü? Yani adam Les Carson veyahut da hadi şeye geçelim, basçı Michael Bloodgood'a. Yani bu adamlar 30 yıldır müzik yapıyorsa... hadi 25 yaşında şey yapsa 55-60 yaşında olmalı bu adamlar. Abi gencecik 40 duruyor. Gibi görünüyorlar ya. Yani gerçekten çok çok müthiş. Yani evet. Şeylerde canavar gibiler. Evet, Bloodgood'un Dangerously Close albümünden Child on Earth'te parçaların adı. Ne distortion be. Hristiyan yani. Rock neler yaparmış. Evet, sırada Hell. İngiliz grup. New Wave of British Heavy Metal'ın eski şeyle temsilcilerinden. 82-87 arasında EP'ler çıkarmışlar birçok. Ama hiçbir zaman albümleri olmamış. Daha sonra 87'de ara vermişler müziğe. 2008'de tekrar dönüp bu sefer albüm patlatmaya başlamışlar. Evet. 2011'de Human Remains ve 2013'te de Curse and Chapter. Şimdi seninle konuşuyorduk şarkıyı çalarken, biz 3 dakikalık şarkı dinledik, 7 dakika konuşmaya başladık grupları tanıtalım derken. Birazcık artık hani geriye çekip daha çok grup çalmak istiyorum. Hell'i nasıl buldun? Değişik bir vokal bu. Evet, ben vokalisti dinliyorum her zaman. Gitar. Yani tipik heavy metal. Tipik heavy metal, New Wave of British Heavy Metal'da çift yani birden fazla gitaristin atışması ve şey üzerine kurulu. Zaten yani İngiliz heavy metalinde böyle bir şey olmama ihtimali yok. 80'lerin bir İngiliz heavy metalini dinliyorsan yani bu da yani şey, çift gitarist tek gitaristi ben bilmiyorum, sen biliyor musun? Yok, hayır. Yok. Yok. Yani hatta artık üçlediler ama ama yani tek Iron Maiden'ı gel, üçüncü gitar sadece solo hani eşit. Samson galiba tek gitardı. O da zaten gruba adını veren adamdı, işte Bruce Dickinson'ın çıktığı grup. Samson galiba tek gitardır. Bruce Dickinson, ama onlar şey çalıyorlardı ya. New Wave of British Heavy Metal değil miydi Samson? Tam öyleydi böyle. Birazcık yanar döner mi yani, diyorsun? Evet tamam. Olabilir. Yani çünkü bir kere zaten iki gitarın atışması üzerine kurulu bir müzikten bahsediyoruz ve gitar müziği. Vokaliste hiç yer yok biliyorsun. Evet. Oradaki vokalisti ortaya çıkartan bir Judas, bir de Iron Maiden'dır yani. Diğerlerinin hiçbiri başaramadılar bunu baktığımızda. O kalitede vokal dediğin ya, gibi. Anca öyle çıkar ortaya yani başka şeyi şey var mı? O kadar gitarın arasında. Yani çünkü ve o şey. Ve gitaristler ve müzik de orada. Tabii müzik baskın. İşte dediğim yani gitar müziği olduğundan dolayı. Örneğin burada klavyede David Bauer da hem gitar hem klavye çalıyor. Bence şey David Bauer diyorum, Kev Bauer. Evet. David Bauer'ın abisi. Zaten ikisi kurmuşlar grubu, abi kardeş kurmuşlar ve ilerletiyorlar. Andy Sneap hem gitarist hem de prodüktör, bence müthiş bir iş başarmışlar. Lead gitarist. Yani gerçekten çok çok sıkı sololar atıyor. Eski vokalisti de aratmıyor. Eski kendileri vokalisti de sabah vokalisti. Kendin ye, kendin pişir. Kendin pişir, kendin ye şeklinde gidiyor. Evet, dinleyelim. Dinleyin. Curse and the Chapter albümünden. The Age of Nefarious da parçaların adı. Hell'i dinliyoruz. Yeah. Merciful Fate Judas. Aynen, değil mi? Aynen. Nasıl? Aynen. Merciful Fate diyecektim şu an. Ama mi? Yani şeyde, vokal biraz daha ciyak ciyak olsa evet, bildiğin Merciful Fate olacak yani. King Diamond. Aynen. Evet. Şimdi sırada ikimizin de çok hoşuna giden bayan vokal. Evet. Kadın vokal. Dikkat ediyoruz artık bayan kadına. Aynen, aynen. Benim dilime takılıyor. Ben de savaşıyorum senin mi, kendimle. Benim mi? Almanlara helal olsun. Sıkı bir kadın vokal çıkardılar yeni. Liane Vollmer. Sturm. Çift soyad kullanıyor ki bu pek Almanlarda görülmez. Ama... Li diyorlar ablaya. Hükümet gibi da. Kadın denir ya böyle. Aynen, aynen, aynen, aynen, aynen, aynen. Yani örneğin bu Day of Anger şarkısında Udo Dirkşenker'le şey yapıyor, düet yapıyor. Yani. Ama Udo Dirkşenker'in altını nasıl dolduruyor? Yani. Udo bile şaşırıyordur. Udo bile böyle gözler oynuyor. Şeyden girin Facebook'ta mıydı? Neredeydi? YouTube'da mı? YouTube'da. YouTube'da şeyini, klibini seyredin. Udo bile zaten artık yani dayanamıyor. Gerçekten çok iyi vokalist. Hani evet. Böyle kadın gibi şey gibi söylemiyor yani. Evet. Vokalist gibi söylüyor. Şaşırıyorsun zaten. Bir de hükümet gibi olduğu için. Evet. Yani hem metal grubu budur işte abi. İşte yani bu. Öyle ne öyle. Yani Hydrogen gibi gruplara geliyorsun bana söylüyorsun burada. Örneğin şey vardır. Stella Black Rose'u çok beğenirdim ama sen onu da çok modern bulursun Stella Black Rose'da. Evet, yok, yani onlar sana göre diyor. Onlar da öyle, nice boys don't play rock and roll. Bizde böyle. Böyle şey diyorsun yani, takır takır abla. Aynen. Ama hükümet gibi kadın yani gerçekten. Ne demek istediğimizi ancak klibi dinleyerek abla yani. Gerçekten adamı ezer geçer yani şey geçer. Sağlam bir ama bir, yani hayır şeyiyle de duruşuyla ama da ama şöyle söyleyelim bir Alman müziği yapmıyorlar. Yok değil. Bir İngiliz metali yapıyorlar. İngiliz metali bu canım, Alman metali falan değil. Alman metalini çalacağız. Evet. Yani Alman metalinin neye benzediğini gerçekten daha sonra görecek dinleyenlerimiz ama Lion Twin dediğin gibi Almanların İngiliz tarafından vallahi iyi kalbimleri için bence çok başarılı bir şey. Bakalım yani ne hem yapacaklar. Hem albüm hem de bakalım ne yapacaklar karşı yani. Özellikle. Yani ben gerçekten beğendim. Şeyle beraber, ajandayla beraber Lion Twin benim gerçekten dinlemek isteyeceğim gruplar. Albümü şöyle çevire çevire bir dinlemek isteyeceğim gruplar. Evet. Evet. Day of Anger şarkının adı. Evet. Nashville'de albümlerinin adı. Lion Twin'den dinliyoruz. The man. الحقيقة بعدد الشهداء والمصابين نظرا لقيام الحكومة المصرية بقطع خطوط الاتصال والإنترنت منذ الأمس. وتتوالى الأنباء من جميع محافظات مصر عن قيام الشعب بالتظاهر في جميع الميادين منادين بالحرية والديمقراطية. Evet, Liane Vollmer, ne biçim bir Alman adıdır bu da, pek alışılmış değil. Gerçekten döktürmüş. Evet, inanılmaz. Ama gelelim, Udo da çok iyi oturmuş. Udo, ay, onu diyorum yani Udo, yani hani genelde bayan vokalinin altına şey alır, pes alır erkek yani, falan burada. Bu ciyak ciyak bir herif almışlar ama. Ama altına abla ne biçim doldurmuş. Yani, evet, evet. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şimdi sırada Roy Holland. İşte ben buna vokalist diyorum. Aynen. DC Cooper. Bu adamı ben Firefest'te canlı da izleme şansına sahip oldum. Müthiş bir vokalist bu. Yani gerçekten bence albümlerde adamın ne kadar iyi bir vokalist olduğu o kadar belli olmuyor. Canlı da daha iyi. Canlı da daha iyi. Yani inanılmaz bir range'de söylüyor. Ben evet, range'ini son derece sınırlı olduğunu düşünürdüm DC Cooper'ın. Yani konserde çok iyiydi. Şöyle kısaca tanıtalım. 1989 yılında kurulmuş Danimarkalı grup. Andre Andersen klavyecinin evet, liderliğini yaptığı grup. İşte en iyi dönemleri 1995'teki Moving Target, 97'deki Paradox albümleri, DC Cooper'lı dönem. Ama bunun yanında işte DC Cooper çıktıktan sonra 2000'li yılların ilk yarısında John West'le, ikinci yarısında da Mark Bowles'la albümler çıkardılar, fakat hiçbir zaman o üstün havayı yakalayamadılar. Evet, evet, tabii. Daha sonra 2011'de... Ama hakkı yenmiş gruplardan da biri. Bence kesinlikle katılıyorum. Yani, kesinlikle katılıyorum. Arada kaynadı. Aynen. Yani 2000'li yani Danimarkalı yılı... olmaları sebebi, aynen. Avrupalı olmaları abi sebebi. Abi şimdi Danimarkalı, ama Danimarkalı Pretty Maids uçtu gitti. Ne, uçtu hatırlıyorsun mu? Ya uçtu be Ömer. Bir dönem Amerika'da bile Pretty Maids çok dinleniyordu. Ha ne kadar sattı diyeceksin. Yani tamam da işte Future World falan yani gene de şey. Ama yani onlar hiç olmazsa adlarını duyurdular. Royal Hunt'ı duyan... Ama Pretty Maids özel. Yani Royal Hunt onlar kadar böyle cafcaflı müzik yapmıyor. Yo zaten Pretty Maids metal yaptı. Bunlar progresif. Aynen, aynen. Yani burada apayrı bir şey. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Yani Danimarkalı olmalarından dolayı veyahut da Avrupalı olmalarından dolayı. Yalnız yaptıkları müzik açısından sana %100 katılıyorum. Neo Stratovarius falan gibi böyle hani tarzlarında böyle milletin uçtuğu tarzı oldular bunlar. Evet, evet, ne de öbür tarafta. Yani o progresifin hani... Ama böyle gruplar, yani lafını kestim, yo, yo, ama böyle hayır, gruplar daha bizim için özel olmuyor mu? Tamam. Yani ben hiçbir zaman satışla zaten... Evet, hani evet, bazen bir şeyler söylüyorum, sen de yapıştırıyorsun ya ağzıma, çok satmak iyi mi demek Cemil diye. Yani ikimiz de ona inanmıyoruz. Evet, arada aynen, ağzımdan kaçıyor olabilir. Yani, adamlar da bu kadar satmış iyi onlar diye ama... İyi müzik işte yani oradaki adamın ya da bu albümlerin, Royal Hunt'ın... güzelliğini biliyor. Yani zaten bunlar az sayıda insanlar. Evet. O yüzden çok da umursamıyoruz biz. Yani kalite bazı albümlerde düşse bile biliyorsun. Daha sonra iyi bir albümle aynen, her an gelebileceğini aynen, ki. Ya zaten gelmese bile iyi albümleri var. Bana yetiyor. Ha, o da ayrı. Abi yani bir de yani o potansiyelin olduğunu da biliyorsun grupta. Örneğin Show Me How To Live 2011'deki albüm, dönüş albümü DC Cooper'ın, harikaydı. Çaldık evet, bu evet, programda. Evet. 2013'teki bu A Life To Die For, bu da çok iyi bir albüm. Yani adam ikinci keredir patlatıyor. Yani birazcık DC Cooper'ın da gruba hayat vermesi olarak 46 dakikalık albüm. Tek bir tane içinde hani atılabilecek şarkı yok. Aynen, takır takır başından sonuna kalitesiyle her şeyiyle yani özel gruplar bunlar. Albüm. Bunlar aynen, böyle aynen, yani aynen, parlak cilalı böyle şey gruplar değiller. Bunlar müzik dinlemeyi seven insanları aynen, etkileyecek. Ha, yani bir de bunu dinlemeyi sevmen gerek. Yani oturup birincisinde haydi için böyle kendini yerlere atmıyorsun. Birinciyi dinliyorsun, iyiymiş diyorsun. İkincisini dinliyorsun, aa diyorsun. Altta güzel üçüncüyü şeyler dinliyorsun, varmış. Yeni yeni şeyler buluyorsun, evet, evet, her bir evet. dinleyişte. Yani gerçekten bir şeyler oluyor bu albümlerde. Evet. Ve bu bir kerelik, iki kerelik dinlenecek albümler değil. Tabii A Life to Die For da gene hani benim sürekli arada örneğin Moving Target benim elimde zaten CD var. İmzalattım bile. Adamcağızı. Andre Andersen hani öyle aptal şeyler gibi gittik adamın eline tuttuk. Seni falan. Ne yapacaksın abi? Tişörtte giydin mi? Yok hayır tişörtüm yoktu da. Moving Target'ı imzalattım yani Andre Andersen. Penalarını alsaydın. Attı tutamadım. Hadi. Kerry King bana atmıştı Slayer konserinde. Kaç yılıydı? 99'du. Geri attım ona. Ne diyorsun ya? Helal olsun sana valla. Adam. Abi herif çaldığı penayı atmıyor ki. Oradan bir torbayla getiriyorlar. Pena atıyor. Yani. Helal olsun sana. Şarkı arasında gel. Helal olsun O zaman sana. Da gençtik ateşliydik bunu. Ne lan? Çalsın at. Herhalde şey şimdi dinleyenlerden birkaç tanesi de ulan pişmansın değil mi? Yok hiç pişman. Benim yok. Öyle şey metalarım hiç olmadı zaten. Yok. Ben şeyi yakalamıştım ya. Yani Eric Clapton'un gitar metaları var ya. Şey gibi bakıyor onlara böyle kızı gibi seviyor falan hani. Benim hiç öyle şeylerim olmadı yani bir şeye karşı bir meta geliştirmedim açıkçası. Ben Yngwie Malmsteen'in havlusunu yakalamıştım Amerika'da. Ondan sonra yanımdaki kız çok yalvardı kıza verdim gitti ondan sonra pişman olmuştum ama. Niye ne yapacaksın havluyu Allah aşkına. Ben Malmsteen'in havlusu var diye artık arada bir surat o dönemler popülerdi ya neyse bir anda uzaklaştık. Royal Hunt'ın işte böyle imzalı şeyi var İzmir'e yani. İzmir'e geliyor ara sıra uğra havlusunu al. Şeyle doğru Türk eşi var değil mi? Artık bizden biri o ya. Bizden biri diyorsun. Yani. Evet bayağı konuyu dağıttık istersen anons edelim şarkı. Evet edelim. Royal Hunt'ın A Life to Die For albümünden. Ballad's Tale'de parçasının adı. Now you're trying so hard to deceive me. Whatever you do, believe. But you'll never leave me. It's a bullet's tale. gerçekten müthiş bir ses. Of, ve hepsini de çatır yoruldum. Çatır bu notaları vuruyor. Evet. Şeysiz. Yani bir de beni dinleseydiniz artık. Onlar Allah'a şükür şeye girmiyor. Adını söyleyin. Yayına girse fenomen oluruz. Yani radyoculuk tarihine geçeriz. Nasıl bir sesti ya. Evet. Birkaç örneğine dayanamayıp arada koyuyoruz ama artık ama o çığlığı koyamayız. O olmaz Ömer. Şeye gider sonra. Royal Hunt'a gider. Çok kırıyorsun kalbimi. Evet. Seventh Key. Evet. Son grubumuz. Son grubumuz. Evet. Seventh Key. Billy Greer. Kansas'tan tanıdığımız Billy Greer ve City Boy'dan Mike Slammer. Modern zamanlar müziği diyorum ben 2000'den sonrakilere. Değil mi? Değil mi? Yani Steelhouse Lane'le yaptığı Mike Slammer'ın bu tarz değil ama değil. Seventh Key tamamen işte dediğin gibi, senin de dediğin gibi işte progresif öğeleri barındıran hard rock. Aynen. Yani ve popüler hard rock. Popüler hard rock. American Oriented Rock'a kayan hard rock. Aynen. Ama adamın gitarı vesairesi yani içinde resmen progresif, örneğin burada resmen Kansas'ın evet evet. O progresif öğelerini duyabiliyorsun Billy Greer'den gelen. Özellikle bu albüm iyice kaymış. İlk albümünü hatırlıyoruz işte, sen de onu dedin. Seventh Key'in ilk albümü bayağı işte hani progresif ve metale kayan ağırlıkta şeydi. Tabii şimdi ben yani şimdi 2000'lerde de zamanımız geçti bunlarla. Tabii. Seventh Key bazen yani albüm elime geçti dinleyince ya bu Seventh Key mi dedim evet. Yani. Yani 2013'teki Seventh Key ile ilk albüm 2001'deki Seventh Key arasında çok büyük uçurum fark var ki 2004'teki Raging Fire'da gittikçe yumuşuyorlardı. Aynen. O albümün de birinciyle ilgisi yoktur ikincideki. Biz Steelhouse yani, Lane'i çok severiz. Hatta Keith Strack'le evet, şey evet, yapmak, evet. Yapabilme şansına, röportaj yapabilme şansına sahip olduk Steelhouse Lane'in solisti. Beni hep etkilemiştir Mike Slammer bir gitarist olarak. Tabii. Burada da döktürüyor. Ama bir kere armonik yapısı çok güçlü. Çok güçlü. Bir çok yani çok haklı. %100 katılıyorum. Yani öyle evet. Teknik, meknik hiç yok değil, müzik gibi. Yapıyor yani burada. Kesinlikle. Hani... Ve çok da iyi bir prodüktör. Evet. Bir sürü albüm prodükte etti. Kendi albümüne sıra gelmiş. Şeye geçersek, Billy Greer'e geçersek çok iyi bir vokalist. Mike Slammer da onu kullanmasını çok çok iyi biliyor. Ya bunlar zaten yani kimyaları da tutmuş. Çok evet, iyiler yani. Evet. Yani arada dönüyor yeni bir Seventh Key albümü geliyor. Bu satar mı? Yani çok satmaz, az satar, çok satar. Ama işte ama, bir önce söylediğimiz şey vardı ya, yani iyi müzik dinleyicisi bunu her zaman takdir sömürür, edecektir. Sömürür. Aynen, yani budur. Aynen. Yani bizim için aslında yani tabii ki biz de hani iyi müzik dinleyen insanlar genel yapıdan daha farklı şeyler dinliyorlar ama biz de çok popüler şeyleri hani gerçekten sevdiğimiz hani çok alakasız diyeceğiniz şeyleri sevdiğimiz oluyor yani. Bir Michael Jackson seviyorum ben mesela yani. Bir disco dinleriz, şey dinleriz, iyi bir drum and bass dinlersin, tabii. İyi caz dinlersin yani. Bu adam bunu da mı dinliyormuş dedirtirim bazen insanlara. Ama yani bu gruplar özel gruplar. Aynen, bunlar özellikle. Bence kesinlikle. Yani kesinlikle dünyada yerleri biraz sınırlı. Evet. Yani sayıda olmalarından dolayı böyle arada albüm çıkarsınlar. Her dakikada çıkarmasınlar. Kaliteyi yüksek tabii canım, tutsunlar. Tabii canım. 3-4 yılda bir gayet iyi bir aralık. Evet. 7K'den dinliyoruz. Son grubumuz I Will Survive'da albümlerinin adı. It's Just a State of Mind'da şarkıları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. We'll be right back. state of mind. Rush of pure emotion.